أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء أعماله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طمع الله ولا قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فقد جاء أشراطها فعنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سورت محمد مدنی سورت دے ترتیب پا لحاظ کی اوصل ویختم فض سورت احقاف ننازل شعر او نزول کی پینزنوی فض سورت حدید ندے ربط او مناسبت ددے دمخ سرا ارکلا چمخ سورت کی شبات دو مشرکینو ذکر کلو نزلت ہوئی فضر بر رقاب مشرک شبہ کئی تراس کئی بیامن منی نسلطنو لوائی یا مخی صورت کی ترغیب قرآن کریم تا پا ترغیب لالقرآن صورت ختم شوی ہو نو دی صورت کی پاول کی دارا چا حالا ذکر کئی چارا انکار دو قرآن نکی ذکر متصل لولو تقسیم دو صورت صورت دوئی سیرے اولی حصہ کی نل سیاتنو او پائی کی بیان د جہاد فی سبیل اللہ او بیانو دا غزیری دا تخویف او دا بشارت ترغیب ورک جہاد تا پدی سکی او دا خلق و عمل ذکر کی چاگت دا جہاد نے انکار کی دا خلق و عمل ذکر کئی چاہا دا اللہ دی کتاب نے انکار کئی خلق بندئی پدیس اکی بیا بیا ہوئی چا دا غی عمل برباد دے دوی مئیسا او چی سکل ختمی اولا پا مسئلے دا توید بانی فعلم انہو لا الہ الا اللہ کچی آپ کے نددی مسئلے دا پاروکا چلا الہ الا اللہ او دوی مئیسا دا شلم آیات ناخرہ پورے او پائی کے احوال دا منافقینو ذکر کئی او دا غی بیان کئی دا سستئی سورت ممتاز او جدا دے دا نور سورتنونا پا بیان دا سلور قسمان نہرون بانے پیوایت کے او سلور نہرون آد آغی بیان کئی نارنگی سورت ممتاز او جدا دے پا غدرے قسم خلقو پیوایت کے چا عمل برباد دے چاہا کفار دی اغا مانین دی فی سبیل اللہ دی اغا خلاف د الله د پیغمبر کون کی دی نورم گن اجوهات دی د مناسبتونو د امتیازاتو مقصد د صورت ترغیب للجهاد احوال د منافقینو صورت و حصیو اول ایسا کی نل سیاتنو پائی کی ترغیب جهاد او زیر مومنانو تاو یرا او آخر کے دعوت توحید بارے تفریقی فعلم انہو لا الہ الا اللہ عظیم کی آوال دے منافقینو اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ آکسان چو کفروا کو دالا پیوالی کفروا بالتوحید کفروا بالقرآن کفروا کف قرآن چنمانم قرآن کفروا کو دالا پیوالی کفروا چنمانم دالا یوالی وصدوا عن سبیل اللہ آکسان چه بنشو دا اللہ دی کتاب نام صد لازم امراجی و متعدی فلا بنشو نور خلقم بندی دا اللہ دی کتاب نام سبیل اللہ دا اللہ پا کتاب کے دا سورچ سبیل اللہ را غلی دے یا راجی نو دا پا سسر راجی کتاب اللہ سر را دکا نند کتاب دے از اللہ مالاو برباد کری اللہ دا غی عملو نام داغه خلق او عمل برباد دي چې هغه د الله دی کتاب نه خلق بندي خلق له هغه کسان چې ایمان وروړو او عمل یې وکړي ایمان وروړو په توحید توحید ومنم ایمان وروړو چې قران نه بخلق نه علما قران ته بخلق را بلم او عمل له دې په برابرې چې نه کوکړو وامنو او یقین وکړو په کتاب چې دالې کې شوی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې حالانکه دا قرآن دی رشتینی من ربیم دا طرف دا رب دا دینا کفرانون لربگی اللہ دا آغی ند آغی مصیبتون دا آغی دا دنیا مصیبت باتی اللہ لدی گی گورا نتیجہ دا عمل ذکر اکلا او دا ایمان آمنو و عملو الصالحات و آمنو بیمانو جلالا محمد نو کفرانون چاچ دا کارو کور لربگی اللہ داغین دنیا مصیبتون دارے و اصلحا معلوم او صیبگی اللہ دارے حالت حالت بول سیگی چا حالت سیشی نو مصیبت پہ نہیں نو خزن دے گی دا ذالکا دا عملی زکا برباد دے کافر ہو دے بشکا کسان چو کفر کرے تابداری کرے دا باطل او آکسان چی مان روڑو تابداری کرے دا کہ مر ربیم دو طرف درب دو دینام با کافر و دو باطل تابداری پس روانی او مومنان دو حق و تابداری روانی کذالکا یضرب اللہ للناس امثالهم دارنگی بیانی اللہ خلقو تا داغی مثالنا امثالهم انجام دا اعمال داغی امثالهم احوال دا اعمال داغی جستا دا عمل حالت داغی کدی خلق سره شوی نو تبای کا فرست سره شوی نو اصلح بال عمل بد سی شی نو استفری فما سبق جات فایدا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب کلا چ مخام شیتا سو دا کسان سره چ کفر کړي نو فضرب الرقاب نو وای پسوتی وانی فضربو فضرب الرقاب وای وحل پسوتونو باندي او سمجھے بیمانہ اعتراض کئے او خبر نمال انفسر تنو سٹنی ہوا ہے حتی آتر دیکھ لچے دل دل کئے تاسو دے لرا از خمتمون دل کئے لرا قتل کئے دے لرا فشد الوسا کا کلے چے دل دل کئے نو فشد الوسا کا نبیاک لک کئے تلل کلکے ہوتا لے نو چے تلل دے اکلو نبیاستا اختیار دے فا اما منن بادو و اما فدان وَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّنَا مَنَّن مَفُول دَ فَيْرِ مَحْزُوبَا وَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّنَن یا احسانو کئی تاسو احسانم پس دینا احسانو سر ہو کئی او پرگی رئی وَإِمَّا فِدَان وَإِمَّا تَفْدُونَ فِدَان او یا فِدْيَوَالِ فِدْيَام احسانو سر ہو کئی دا سے پرگی یا دی فِدْيَوَالِ حَتَّا تَرْدِ تَزَعَلْ حَرْبُ وَزَارَهَا چکی دی کافر پل آغا سامان دی شرک اوزار جمع دی وزر وزر بوج تا ہوئی او لوی بوج پا انسان اغا شرکوی اغا پوری با جنگی گی حتی تزعا چکی دی حرب و اہل الحرب چکی دی کافر او زارا پل سامان دی شرکم چه سو پوری کافر سامان دی جنگ نیو خودی ملک نو تلی نی جنگ اور سرکے کافر سر بیا پا دی روغا نکی چاوی ذا خیر دے ما سر روغا ہوکے زستاس و ملک را غرے مستاس و ملک اخنم او روغا ہوکے چه ما تا بسنو آئے و روغا تا سر نشتا روغا با علی چکرت تا دے مسلمانا دا ملک نوزے حتا تدال حرب و اوزارا تر دے بولی چکی دی کافر اوزارا آغا سامان دا شرک آغا پیٹی دی شرک حچ سو پوری دا شرک آغا آواز دا غیوی دا کفر وی نو آغا پوری با جنگی گا اور سرا حیاء آغا اصلاحات چپ مسلمانانو استعمالی گی ذالکا الامر ذالک خبر ام دارن گرا که خواشوی دا اللہ بردبا غسی و اللہ دین پخپلا اللہ لاغین پخپلم با اللہ غسی شوا خدا چماو تاتو جہاد و سروکی دسر پارا لیبلوا بعضکم ببادر پارا امتحان والی باز استازو پا بازو باز دا بازو امتحان اگلی جوابو کا جنگ کئی او کنا جاعت کئی او کنا والذین قتلو بی سبیل اواک اسان چو وجلی جو پلارد اللہ کی فلیو زلنا اعمالوں چرے برباد بنی کہ اللہ داغی عملنا مرتبہ دا شہید شہادت دے مقام دے چدا اللہ پلارے کی پسیر طریقہ شہید شوی ها مقصد دا اللہ رضاوہ لسچر بستا عمل برباد نشی سیادیم زرد چروان بکی دی لرا و یسلحو بالاوم او سیب کی اللہ داغی حالت یسلحو خب کی بالاوم حالت داغیم عمال یا یسلحو بالاوم یقبلو عمالاوم قبول بکی اللہ داغی عملونا بالاوم عمالاوم او دنب کی دلرا جنتونو تا دنب کی دلرا جنت تا عرف حالوم طیب حالوم چه خیست کلے آغا جنت اللہ دلرا طیب حالوم چه خیست کلے آغا جنت اللہ دلرا یا عرف حالوم بینا حالوم بیان کلے اللہ دلرا جنت دا آغا جنت صفتونے دیتا بیان کلی دی یا عرف حالوم شرف حالوم مشرف کرے دا جنت اللہ دے لگا جنت مشرف دے مزیدار دے عزت مند دے خوشبودار دے خیستر دے تولی معنی عرف حالوم چھتو عرف نشی مانا خوشبو عرف حالوم خوشبودار کرے اللہ دا جنت دے لگا خوشبودار دے او کتو تعریف نشی نو مانا دے بیان عرف حالهم بیان کری اللہ دا جنت دیتا یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو کتاس اندارو کدا اللہ انتنصر اللہ کتاس اندارو کدا اللہ اندارو بستاسو نو دا اللہ امداد سرے انتنصرو دین اللہ کتاسو امدادو کدا دین دا اللہ امدادو بستاسو اللہ دا پیغمبر دا سنتو دا اللہ دا دین تاؤن چه چا دا اللہ دین بیان کرے نو اللہ وینصرکم دا ستاسو با امداد کے او رست مخیم ترشی وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَا يَنْصُرُوا سُرَتِ حج کی او مضبوط بکی اللہ قدمون ستاسو پا مقابل دشمن کے چه مقابل دشمن کے ستا قدمون مضبوط کی دا اللہ مقام دے اللہ من مضبوط کی وَالَّذِينَا كَفُرُوا كَسَانْ چه کفریو کو نفتا صلوم حلاکت دے دل را وحضو اللہ مالوم او برباد کری اللہ دا غی عملونا دا دے وجنا مل برباد دے بے انہوں بے شک دے کرہو بدگر لے دے آئے کتاب چلا لے گرے اللہ فاہبتا مالوم برباد کری اللہ دا غی عملونا دا غی عمل زکا برباد دے چلا اللہ کتاب بدگر لے دے کرہو ما انزل اللہ چاچ دا اللہ قانون او دا اللہ کتاب بد گن لے زکر دے اللہ فضی کتاب کے جہادو جہاد بد گانو چو جہاد حکم بد گانو نفع احبتا اعمالو اسم جو سوید جہاد نے انکار کیو جہاد بد گنی نفع احبتا اعمالو جہاد بکیر کافر اسرہ افلم یسیرو فی الارض آیا دین گردی دنیا کی چوگوری سرنگش انجام دا کسانو چو مخیر دینو دمر اللہ علیہم حلاکت راوستے اللہ پاغل باندی آغی اللہ حلاکت دی او دفارا دا کافرانو امثالو آم پشاند دی عذاب ندی یا امثالو حالت دی پشاند آغا نور کفارو دی ذالکا دا عذاب بول زکی یا ذالکا دا امداد دا مومنانو بزکوی بیان اللہ بشک اللہ دوست دا کسانو چی مان روڑی پجاد چاچے جہاد مان لے رے اللہ دا ایسا دوستی کرے دا او بشک آئے کافران اللہ مولا لوم نبوی دوست دے لرا چرتو اللہ دوستان بیا آگا جنگ بدر کے چکلا شیطان را گلے ہو بشکل دا یو سردار دا قبیلی اپا ابو جہل اللہ سواچو شیار پروا مکوا انی جار لکم زستا پناہ گیریم چې کله هغه فرشتي وريدي نو به منډه والا ویني یارا مالا تا زوینم تنه ویني یارا بشک الله دنه کیا کسان چې مان وروړي او عمل صالحات او عمل لیکلی نیکم جنتونو تا چې به یې بلان دي دونو داغې نه ولي او کسان چې کفر کوي یتمتعونا فدار لکافر ویا کلون دنیا کی فیدے اگلے سچ فغشن آگا کلی اس کی ویا کلون او خوراکی کما تاکلون انامو لکا سنگا چو خوراکی زناور سنگ چو زناور خوراکی دارنگ دے خوراکی ہاں زناور خوراکی پوالارا نو دیم خوراکی پوالارا روان بای پوالارا با خوراکی لکا دے حیواناتو حلاس کی بات تیلے اور صدی اور کلا کلا اچھنے بچی چی بلی اور شیبہ کئی پلا لگی اور زیکی کینا سنت تری قضا را زناور کن دی خوراک کے حیابی اور شیخ استے اور غوا پلا رو خلیو خلق بوت گوری زمن گا ہدایی کی کلی دی فقہ کتابو نے دی چھ کم انسان پولال خوراک کئی پلا را داغ گوائی بنے تبلیگی آغا مدود شہادت تے ویا ګورو نن ګورا اکثر د خلکو نن خورا ګونو دغه پلار راځه اپ ولار کم دې کې پروګرام وي د لوی خلکو اکثر خورا ګونه سي ولار میزونه به له ګوري از دې نه غزه پورې او پاره به قسمه قسم خورا ګونه پراته دي تدې دې له ټول لري راځي لکه زه غوانو غندې بروانه شوله به وي راځي راځلې به یو یو شی او داسې بګر بیا په بلغه سره تا وی سنچ زناور حیوانات پولاله خوراک کوي نو د کافر نه خدادا چې پولاله به خوراک کوي مسلمان چې هغه پولاله خوراک نه کوي ٹھیک ده تو عام تیار شوی تعالی پروگرام دا سره ځان له خپل خوراک راواله چې کم ستا مناسب وي کم دی خوږي ایو سایت ته کیدا خبره غموته کینه په لته تو وا خپل اس کچا ویولې او به باندې وې جوړ شنو کدا خوراک نو وک په ولاله نو ولاله باندې څو خوراک کوي نو غیان ويا کلونا کما تاکل الانام او خوراک کوي دې څنګه خوراک کې زناور ونارو مسلهم او دې دې او ته بزینو وکای من قضیه دې تکلونا یا اشد قوتن چاکری دې سبت قوت کې من قضیت کاد کلستانا مکی والا آکلے چوکلے تالرا کافر دارینا احلکنا هم حلاک من گغیلرا فلا نواسر لهم نو امدادی را غیر پارا ما حلاک لهم خدا غیر پارا بیا سیوک امدادی نو فمن کالا علا بینت من ربی آیا سوچوی پا دلیل باندی بینا پا دلیل باندی طرف علف پلنمنا چداغو بیان دا عقل پا برابر بانی وی محکم دا سی آیات تیر شے احمن کان علا بینات من ربی سورتی یود کے ویتلو شاہدون کمن پا شاندارا چا زوین لہو سو عملی چا خیست کرے شوی ادا بد عملی دا او تابی شوی دا فن خواہش صفت جنت آگا یو سڑے چل آگا بیان دا عقل پا برابر ای رسی او دارنگی یو سڑے بد عمل کئی او غوطا خیستر دا خواہش تابی صفت جنت آغا شواده کولیشی ده متقیانو سرام اوز بیان ده زیری کئی صفت جنت آغا شواده کولیشی ده متقیانو سرام اوعد المتقون هدل المتقین اولائک هم المتقون اللتی اوعد المتقون سورت اراد کم داسی ترشو ابراہیم کیم اوعد المتقون فی آنہار امی ماہی غیر حاسن فدی جنت کبا ولیوی او انہار نہر نبی امی ماہی دوبو غیر یاسین چه نبی بدبوداری غیر یاسین مما اندو بو غیر یاسین چه نبی بدبوداری او ببا زلی نی بدبوداری بنی ممائن غیر یاسین پدیکبا نیو نوی دوبو غیر یاسین چنبی بدبو داری نبوی زلی کمیو با بانے چو وقت تیر شی ناغا خونوارے اغا بدلی شی آبا دا سے صفاو بای زلی کی بنا خرابی کی بنا وانا حارم من لبن لم یتغیر توامو انور تسمو علی بوی دو پیونا چنبی بدل شوی خونداری خون بے بدل نی وانهار من خمر لذت للشاربين انور قسم والے د شرابنا چې مزبور کې سکون کوتا شراب به خالص وي پي به صفاوي او به زړی نیوي وانهار من اصل مصفا انور قسم نیونا دا جبن صفا شمینا اصل مصفا جبن صاف ولو فيا اصل مصفا دته وي جبن حدارا دغن او باسی اپور باری پدچکی کی واچه پتیلہ کے دارے بسی اور بلکی نو چه کم گن منوی زگ راغا دا پاس راشی کم خطوی راغا ویخ کی پاتیشی منز کیا کا صفحہ گبینوی ململ کپلا روالی او آغا چان کی بیچ جوش ہوئی نو آغا ها د پاسا چې کوم زګ به هغه کپله چې پادشي ململ کپله او هغه وی چې ګرې نو هغه لوخي کې پادشي او هغه نور کې بین صفا هغه چان شي هغه ته اصل مصفا وایغه صفا بالکل صفا کې استګبین من اصل مصفا دا ګبین صفا شوینا ولو فیا من کل سمرات او دایله وا پدې کې هر قسمې وما فرتم من ربیم او بخشه طرف خپل ربنا بخشش بہت ملاویگی بخل بہت ملاویگی کمن ہوا خالد فی النار پشاندار چاچا روی ہمیشہ پور کی یو سلی تدا نعمتون ملاویگی یو سلی ہمیشہ پور کی نو کمیو برابر شا ہمیشہ اور وارکنا او چاچ شراب سکری مدارک حدیث نقل کریں شارب الخمر کعابد الوسن سکون کے دا شراب و پشان دا عبادت کا ان کی دبوت تے یو سرے دبوت عبادت گئی ایو سرے شراب اس کی دا دوال و سزا یاولا ننگورا شراب با سر عام ملاوی گی اور ادھے فرمت لانی کرے اور لانی کرے شراب شارب الخمر کا عابد الوصل نگلو یہ گناہ دا وَلَهُمْ فِيَا وَسُقُومَانْ حَمِيمَا اس کولے بشی پدے بانے دا ابو گرمنا گرم ابو پس کی فقط تامام نو کٹ کئی با گرم ابو کلمو داوی لگا کلمی بو لگا لگا لکی چھے گیرے دے ابو رواجے نو کلمی بو لکت تا کٹ کی پاسا نہیں شنڈا پوتا وقتا نہیں شنڈا نامنا کتا باجر دی منافقینا سودی چو وقبل دی لے گتا تا حتا تری کی ذات رجل من اندیکا کلا چې وجود استاد خوانا کله چې دی وزن وای دی آ کسانو ته وته لمه چوار کلی شو تا علم دے مازا قالا نفا سووی دوسو مئرمی مجلس کے ناس تے دینی مجلس کے ناس تے درس تے یو اہم کار دن دے او عام بیان کی گی نو چه کم پا توجو سر ناس نی نا ملگری تے ولکا دے استاذ سبی پا خبر پو نشو واتم ناسو ازم ناسو ولی پو نشو استاذ توجو نواز پو نشو نو چه بیر توجو ناسی کلی یو خواه گوری کلی بل خواه گوری کلی داشت گوری کلی شاعت گوری کلی داشت گوری کلی داغا نمچ داشت داغا مچ مثال من گوی رکنه دا آغا سب دیر حریص دغا ده نره ده ها نو آغا قرآن دا دیشه تکل اکلو گولی بازی دا آسه نو که تپوز چلو که ماسوی بیا پده پوانی دانو چلو استاد خبر ده بل کل متوجه بی قلم من آغا سی آغا زرزل لکم فضلی که آغا دم نو آغا تا توجو نکی نو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دادو منافق کار دیا رہے ہیں چاہاں پو مجلس علمی کی ناس تے او اغازان نپوئے کئی مجلس علمی کی قرآن تناس تے زنانری نارینری درسگاہ کی ناس تے نو آغا بڑی سوٹ او فکر سرکی نی دانت کل یو خواہ گوری کل بلو خواہ گوری توجہ خراب ہے ہاں قال آنفا ور دروازہ دی بندے کیوں خپج مینان دی ناس تی مل مر آلا مل مر آلے آئی تجو گئی یرا ہر سب رکھ زمان در شروع دے در شکر ختم شنو بیا با خبر اکو ہر زمان دیر خمل گری دی آگوی زمان شکر استا در شروع شی دی ہاں مردان علاقی دی آگوی شکر استا در شروع شی بزمان گا چھوٹی شی بیا دی مل منو دار سا بس مل مرای شیزان سر در سکینو چه در سکینو در سواو دا بیا با روز تو خبر اتنی کم فورا زنانو نچه بخی خوبا داسی انداز چه شور بنی فورا نزدیم زان سر چولی خود دا فورا بس اگا چه بخی او در سموری نو زمان بلکل ور گرن بندی مل مرد زمان توجو نی بیا داسی خلقم شده و بازو زمانا او اکرارا غواپا پایا او کلارا نو غواپ را دی زمان پی ستری دی کوامی رو دا حاد سا دا با ها ملاو کو کنو رو بس دا نشن خو خده چتا کلا کلا یو خبر نیم بوارم نا داس اللہ نزده کئی بیا دا دا آر خلق پلونو کلار کئی دا آر خلق تا اللہ نزده کئی چل آغی بلکل توجو تولا قرآن تاوی روز تو انشاءاللہ را روان دی ها لمن کان لہو قلب ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید شرط ندی دا ذکر کله یو او کله بل دا په دې نه لګي تا توجو تولستا قران تا چه زما زره ګوره د دې مثال دا څه دی لکه یو زمیدار دی او دا غو د بو نمبر دی زمیداری هم کړی دی کنه چاته هم ټول زمیدار دی ماشاءالله نو چارو په کله لګي نو هغه دې سوچ کوي وبل لګي او پټه مې ډېر دی د باغ تماکو اوس به وکی کنه نو دا دې د فارغه دا څه کار کوي چې بالکل اغلب بو نه مغه ډېر کار والی نو آغا چه ده کم چانه وقت را رئی نو ده آغا زینار تر پلپتی پوری بلکل لغتی کی بلچوالی منگا کانو غاری کری خاری روخ کری لغتی کی نو آغا بلکل صفا کی سلی ملی کری آغا بندی کی بلچا پکی جانا چی ہوئی بلکل ورخی مرخی یو خوادی خواشیوی آغا بلکل بندی کی دیکھو بکی میری وی برا نگری ولی نشی نو بچه ده کده وقت روش رئی په خپل پټي باندې وخت کل برابر کړل نو چې ورته کړه د خپل گاوندی نه پاره غړې باندې ټیم پوره شو ورته کولاو کو نو چې دوی وخت کړه برابرې او ورته تیارې نو دا په ډایرکټ د پټي باندې ډایرکټ دی څنګه لګته سفارې کوم او پټې په مخه غسته وړي پټې په مخه غسته وبډې دي ځای کیږي نو طولی با بڑی برابر روالی دی او لک وقتی اغا پتی داغو بکی او چکل گلجال زمیداری چاگل چند ملوزم ملوی کرالا غواف پایا او کلالا غواف پایا کو بشو بودی شکی نتو با پیسا یا یو دیال مار دی یا یو برخی خور دی ویدو ما پیسا کوشو خود آغا با موشی کنا لاغا بندین دی لکنی دو لکتی نا سوری زیپا جے منگکانو کری دی پائے کے خاری دو خری دی اغم دک دی لکتی ورخیم زیپا جے پا کشتا بلکل صفائی ندا کرے نوچہ دیکھ لد فل ملگری نا اوبر اوش لی لکتے اوار بندی نوچہ دیکھ لد آجین اوبر کل یو خواجی او کل پا یو ورخی دی او کل پا یو سلزی پتیل اوبر آرسید دی چرد دی طول په ګډه ور شي نو زه هغه برابرې برابرې ټیم په پوره یو له ټیم دی پوره دی نو یا حتیرو بشوي او یا نه بشوي او کو بشوي می دا دې پاتې کړي دې دې کتري هغه پریغره ځکه وبکه می کوز شوي نو باز دې وبشي او باز دې پاتې شي ذمہدار دا رنګ دې مثال اندارې که توجه دې پرو وکړه بالکل زما د خلینا خبره وتل دارک ستا پرک دن نکی دل آگے آگے چھے توجود نہیں تو دار ورد مثال لے یو خبر پتی صدر داری شی یو بواری نو خواب توجود شی نو بلا بواری نو خواب توجود شی نو آگے خبر اگر ودی شی ویرہ دے استاز آگے خبر رکلو خو پر یہ واقعہ پویلو شن تب اسب ہوئی ستا مثال خدا گریجال زمیدار دے ورخی دے پجے پکیوی زے پجے پکی ہاں غرندونی او منگکانو کبا نمخ کے تالا صفائی پکار دا تالا سیبا صفائی پکار دا چکل رازی قرآن تکینی غسل دے کرے غسل دے نہیں کرے او دست دے کرے درکاتی منزی کرے اللہ دے یاد کرے چا اللہ نن زمان ذہن کے قرآن اور روا چاہا زہو دے کمزورے اللہ دے جلی دی اللہ دے سوال کرے دے داغی نفس دے قرآن راغست دے ذکر اسکار دے کرے دری سلطن دے ویری دی آغالی پزان چوف کری دی چا اللہ و مابان غلط اثار دے نور سی زنورانی شی سلط حشر دے آیاتن دے ویری دی نور اوراد دے کری دی اللہ تا رضا سپار لے دے نور بیدا اللہ خواق رضان دے خصفہ کرے دے لیکن پشان داغا زمیدار دے لگتی نور دا اللہ خواق رضا بیا گولا چستا سے انتسنگ رہ جی نو چه من که کینو ده و منده منده وی او دست بکی و چه زناسم ده و دست کنو ده چه ده ده خلق ده اوز ورخیو لره کئی ده اوز آقا پولی مولی آقا خواد مولی روکی ده اوز آقا لره کنو آقا چه تا کار کی گی آره ده چه تا مخی نزان خبر آبر کری آده با کار کی گی بیاوی دست ہووی واده ہووی جای ایوی نو مارو ایسوی ده ده منافقینو کار ده هام حتی اذا خرجو من اندیک قالو للذین اوتو العلم مازا قال آنفا تردین چو اجیدی من اندیک آستاد و خانا وائد یا کسانو تا چور کرشو تا علم دے مازا سو قال امیدو آنفا و سو اے اوز دسووی قال اولائی کا وادا دووی دا غنو تم ناسوی زناستم اولائک الذین طبع اللہ علی قلوبهم دا کسان دی چه مور والے دی اللہ دا پلونو باندی اگورا دا خلق دی چه اللہ نے پویا کئی ولی نے پویا کئی ختم اللہ ہو طبع اللہ ہو ختم و طبع پر آو السلام و طبع آوام او تابی شیو دی در فل خواہشم و اکو دنیا رانی گیا و کساجی گیا زبا فل توجو قرآن تکون فاہلی انظرون چا معمولی کشی دیدا چیو گوری رشاعت رو گوری کلی یو خور دیکھا خو خطا گولو قرآن تا فاہلی انظرون اللہ سا دے انتظار نکی مگر بے قیامت چرا بجدا قیامت دیتا فقط جا باتتا ناسا با فقط جا اشراتو آتا کی راگری دی اشراتو آ نکر دے قیامت اشرات دے قیامت نکر آگری دی موجود شوی دی فانا لوم نو چرت بوی دی لرام ذکراؤم پیدی دو پند دی فا انا لوم ذکراؤم چرت بوی دی لرام پند دی نسیحت دی کلا ازا جاتوم کلا چراجدہ قیامت دیتا چکره قیامت راشی دیگه بیا آواز چه تفیده ورکی فالم پوشا انہو لا الہ الا اللہ که جہاد که دو دے مسئلے دے پارو کام کمت ظالمتون مخی بیان شو جنتون بیان شو ولی رام دا مسئلے من لوا فالم پوشا انہو لا الہ الا اللہ چنشتر بلحاجت پھرک ان کے بیدا اللہ نام وستافر لزم بک فالم پوشا دیو جنا امام بخاری باب تغلی ریم العلم قبل العمل اول علم حاصله لی مخد عملنا بعض خلق منا عمل پکار دے عمل علاقہ عمل دے پارا مخی علم پکار دے اس طبع عمل دے سکے چه تاغت علم نشتا اوز یو معشوم دے تاغت من ندے ذکرے او پا منزی اترے عمل پہ او دانچہ پہ دے منز کے پا منز اگر پوئی گی اول با طاقت علم د مونز دا که ایچه بچیا سبحان اللہ ووی چه مونز پی خرد دا که نروس تو پی بیا دانچا او طریقه دا عملو تا خواه بیا دو العلم قبل العمل عمل با آره که چه مخی خود علم وی کنا دیگه ملا عمل پکار ده علاقه عمل پکار ده خو مخی علم هم پکار ده کنا فعلم پوشا انہو لا الہ الا اللہ نشتر بلا حاجت پرکو انکے بیدا اللہ نا وستافل زمبی کو علا والغالا دقل بوجھ دیم یا وستافل مراہ اللبیر دے مقام رے خستہ مالا کئیم لا اللہ مالاوی تفسیر دے وستافل زمبی کو طلب کا پاکی وطلب الاسمہ طلب کا اسمت زمبی کے اسمت زالا وستافل زمبی طلب کا خزان لیا اسمت تب پاکی دی گناہون نما پاک کلے او دی پاک مومنانو دی مومنانو سرو خضر بارا اللہ پوئی نو تقلب کم فزید اوڑی دوست تاسو دنیا کے ومسوار کم او پوئی گا اللہ پاک تکانت تاسو آخرت کے فزید پاکی کے دوست تاسو آخرت کے اللہ سے خبر دے چھتا با کمزے کی پاکی کے ستا تکانت جہنم یو کستا تکانت جنت دوئی منگا دفل حال زی معلومات نشتا چنم با کم مقامی دا معلومات چا تری اللہ تری اول ایسا ختم شوا او پا دی که مضمون دا جہاد ہو او بیان دا غا حولو او دا نیمتونو مخلوع ویقول الذین آمنوا لا نزل سورت فإذا انزلت سورت محکمت و ذکر فی الختام وعید الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظر المغشی علیهم الموت فأولی لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين اهتدوا على أدبارهم على أدبارهم من بعد ما تبين منذ الشيطان صور لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سيطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسلامهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأعرض أعمالهم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالك والأمر أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبينوا شيطان لهم مردا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا كفارا فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ويغفر لكم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم فيؤتكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء يتضامن تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبقى ومن يبخل فإنما يقول عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. زينا دويما يسد سورة او پدے کے احوال ذکر کے دے منافقینو او آغی تا زجر پسوس تیواری وایا کسان چی مانوے اولے پخلے اسے پخلے مومن دے پڑے کی مان نشتا پلن نازلی کی یو صورت پلن بیان اولی چی یو صورت چپائے کے حکم دے جادوی نکلا چی نازلی کی یو صورت محکمت مضبوط مضبوط اٹل فیصلہ پائے کے دے جہاد شیوی وذکر او ذکر شوی پای تو حکم د قتال وین بتا کسان چې پرنو دای کی مرز دې ګوري به دې کتا دا نظر المغشی فشانت کترو دا کس چې پټواله راغلی وی پاغ باند مرګ نام بیوش راغلی وی پاغ باند مرګ اول وی یره مرز جهاد بیان دی وش جهاد او جال نو چې کله یو صورت راشي بیان د جهاد او توشي چلکه جهاد می ضرورت ته او د جهاد پروگرام پر کار دین بیا د ستر کې اعلی اعلی داس ستر کې اعلی جدا بو سو کوي دی جا دی له بو سو جی اول عالم اول وی جهاد نو چې کله بیا حکم د جهاد بیانېږي نو لکه مرز دین بیا وی چې بس ما هو تل او مر یو برابر دی اول عالم نو لایق دې دې لردا حالت کوم حالت چې به وش په راغلي په شان مرګ سترګې بداسه علي راړي یا فاولالهم هلاکت دې دې لرا چې په خلې وي جهاد او چې کلا حکم د جهاد راشي نو بیا خلاف طاعت و قول معروف طاعت الله تابعداري د الله و قول معروف او وینا خير الله بهتر دې لرا کمو وینا اول وی جهاد جهاد د بزرګ جهاد حکم شو نو چې د جهاد حکم شو اعلان راغې نو بیا به خون د شاکلا بیا ندی نو څه وی زمات به د الله خو خدا او د الله رضا می خو خدا ها فایدا اعظم الامر نو کلا چې قصو شو د کار د جهاد مضبوط شي حکم د جهاد چالګه جهاد تیار شي نو بیا دې ندی فلو صدق الله کدی رشاوی نیوی اللہ تا نو وبدا غور دیلگا اسو ایز رشاوی امام جہاد و جہاد او چکل حکم دا جہاد راشنو بیاغ دروخ کنو اللہ وی تولی رشاوی ظالم اول خوی جہاد او چکل جہاد حکم راشنو بیاغ یرا بانا میرا کول میں خوش ری ایرا لب ٹک نیما ایرا سکارون نمیری فعلا سیتم ان تولیتم ان تبسیتم فلار و تقتیو ارحامکم حالا سیتم آیاتوال لرے طاقت لرے تاسو ان تولیتم کواہو لے دے تاسو دے جہاد نام طاقت لرے دخلاص سنزان لچ اخلاص بشے چی جہاد نکوئی طاقت نلرے نو چی طاقت دے بچاو دخلاص سن نلرے نو جہاد ولی نکوئی ظالمانو فعلا سیتم آ طاقت او توان لري تاسو ان تولیتم کواو ته دی تاسو ته جهاد نه طاقت د دې لري چې بچ بشي نه نو چې نه لري نو ولې جهاد نه کوي ان تو شروع چې فساد وو کې بلار دې پزما کې دا لوی فساد نو چې د جهاد د امین نه خلاف کې چارو جهاد او کې او ته جهاد نه کې هو تو قد ورهامکم او کټکوي ها او وسو قطو ارحامکم او کٹکوئی تاسو سر رحمی لرام چو دا امیر خلاف که دا جعال جعال لنزی تو خواب سر سر رحمی ختمیم چو جعال لنزی دا اللہ سر دے رشتہ ختمک لدے دنداری سر رحمی خدا چو تا دا اللہ و دا پیغمبر سر وعدہ کروا چو زبا جعال کوما او بیا دا جعال نواو لے دے لا فلولیم دی ختم اکلا دا امیر او دا اللہ سبت چھ دیکھنے و درشتہ دارے او فسادن زمکہ کی کینو فحالا سے توم آتوان لرئیتا سو خیال کوئی زیگران دے گو رے فحالا سے توم انتولیتوم آتوان لرئیتا سو انتولیتوم کواو لے دیتا سو دا جہاد نا چھ بچ بشی دا دی طاقت امشتہ چھ جہاد نکنو بچ بشی نا نا نا نا بچ کے دے نشی نو چې نشي بچ کړي نو جهاد ولې نه دي جهاد ولې نه کې ان تو شنو چې فساد وو کې پزما کې کې مدالوی فساد نو چې د جهاد امیر نه خلاف کې جهاد نه کې چاو الک د جهاد موقدا ضرورت ته کافر زور اور شوی یې راکنه زما با نه راکنه لوی فساد د زما کې کې وکړه کافر به زور زور ورشي مؤمنان او داغي مراکز به ختم کړي او کرکوی تاسو سر رحمی لرا او دا تا دا اللہ سر چه کم لوز کرو دا اللہ سر دی آغا رشتہ ختم کرد دین دارے دا امیر سر دی آغا رشتہ دا رشتہ دارے دا دین دارے ختم کرا سر رحمیم ختمے او فسادم کے او بچکے دے ام نشی نوال دی آدھا ندے دا کسان دیم چا چې لري کړی دی له الله د خپل رحمت نه نو کان کړی دی له اولاد کړی دی سره راي آیات یې ول سوچنه کې قران کې ول قران کې سوچنه کې یارا قران کولاو کا دې کې سوچ کوا او عمل غلري دي افلا تدبر القران ول سوچنه کې داخل قران کې حلول سيزونو کې څنګه سوچونه کوي قران کې چا دې سوچنه کړي او نه کوي یا پرون باندې تاري والی شروع ته تاري والی شي دي ان الذين تدوا الاباريم بشکا کسان چې واپس شو په پروشاګانو د دیننا پزاغنا شکارو فائدا الو دا سنت طریقہ خو ته سنت طریقہ معلومه شو بیا واولې ده شیطان شیطان سوول لهم خې سکري دا بدم النذاره او بيدني ور کړی دی تا دا دي وجن ذالک دا د دین مور تکیدل دا دی وجنو چې بشک دې قال ویلو آ کسانو تا کرو چې بده ګنلو آ کتاب چلاړي ګل الله دید اللہ کتاب بدگانو سنتیو کوم زدین با امن استاسو پازو کارونو کی من باستاسو کارونو کی امنو چاگر جہاد لبنزو لکا جہاد لبنزو اللہ قپوئی اسراروں پاپٹو جرگو دارے فکیفا جرگی پتے سنگے کیسے گوڑے مزی دستے گوڑے مزی گوڑے ختم دلال نشئی واما ختم لرازا اما درس لرازا اما جہاد لرازا پتے جرگی کوئی والله يعلم اسرارهم الله فوي پا پټو میټونګونو داوي جلګو داوي فكه فیزا توفتم الملائکه سرنګي حال دوی ز فكه پالوم کلا چو فاکې د فرشتي و هي بلا فرشتي مو کونه داوي واد بارهم شاګان داوي دا کونه چې کونه دي شاګان بوله وي دا دی وجنا بشک دې تابیداری کړو دا رسم چو سکاوی الله الله چپا کم سیز بانی اللہ کو سکیده دا اگه تابدارو او بده گرنه و رضوانه او دا اللہ رضا منتیام فابت امالوم نبرباد کری اللہ دا اگه عملونا دا اللہ رضای بده گرنه لیو دا اللہ کتابی بد گرنه لیو فا احبت امالوم مخم تیرجو فا احبت امالوم فا ازولا امالوم وَسَيُحْبِتُ عَمَالَهُمْ بار بار ہوئے اَذُوَاللَّهِ اَحْبَتَ سَيُحْبِتُ نَخِیرِ لَارِ سَسَرِ رَيْكَ وَچِ قُرَانِ بَدُو گَانَمْ وَچِ جَهَادِ بَدُو گَانَمْ نُفَعَبَتَ عَمَالَهُمْ آیا خیال کیا ہے کسان چھ پرنود آئے کی مرض دے چھر اُبن بازی اللہ الغانوں کنو داغی لرا داغی بغزنوں کنی بار لالر نکی ولو نشاء الله وكما فغشوا لا ارينا كهم لمن باو خدري تا تا دا منافقان په کتبان دي ما وتا ته يو يو پونو منو خدلي چې دا دا نن نه فلا عرفتم بسمهم نو په جان دي لوي تا دې را په نو خدای بسمهم پونو منو دا غي باندې په نو خدای باندې هو لتعرف ان في لهن القول هو خامها په جان برته دي منافقان لرا فی لحن القول پاغا خبرو پاغا نرم خبرو پاغا طریقود خبرو لحن لبو لحجاد وینا داز خبر مدتا کئی لیکن صورتی منافقون کی راجی کانہم خوشب مسندہ کانہم تروے کدینو ہم دے رہے وای دا څه خوږه خبره بدلته کوي او دا څه ته وی چې دیندار به خام دی صوفي به او د قران خلاف به ولا تعرفنهم فی لحن القول او خامخا پیژنې بدته دی لرا فی لحن القول پا خبره دی کې د اخلاص چې اخلاص به خبره کې نی الله پوری پامال استادو خامخا کار کوي خامخا امتحان اخلاص تاسو مونږه خامخا امتحان اغلستاسو تردیر چکارکم مجاہدین استاسونا او سبنناک او خکارکم اخبارکم حالات استاسو خلقوتا ان اللذین بشکا کسان چکو پریوکا وصدو او بنشو دا اللہ دی کتاب دا اللہ دی لارنا او خلافیوکا دا پیغمبر خلافی دا پیغمبر کرے دے من بعد ما پزداغینا تبین لهم الہدا چکارشواریتا سنت طریقہ گورا خو تفتح ہو لگی دا و بیام دا اللہ دا پیغمبر خلاف کئی نو لئی ذر اللہ بچری ذرن نشر سولی اللہ دن تا شیعن تزاری چره دا الله دین ته نقصان نشي رسوله سوکا وسيهم ذات ته نقصان ورسا دا الله دین ته نقصان نشي ذات ته نقصان ورسا لکه سوره حج کې تیر شو ضرر خو نشي رسوله هغه مددگار دتا خود ځان ته نقصان تصور وسا پدې چرا دم وسيوبتو اعمالهم تر دې برباد وکي الله دا عملنا ازل اعمالهم فاحبت اعمالهم وسيوبتو اعمالهم خلاف دا پیغمبر کوي او خیر دې کنه مل مزبسگی کنه کیږي یا آواز سو کم سو چد طریقې دا پیغمبر نه خلاف کوي قران وای وشاقر رسولا ذم اغه دم چې قرآن نه خلق باندې وسد عن سبيل الله کافر خاصم کافر دي چې څوک د الله دی کتاب الکه قرآن او ته کوم قرآن نه دي قرآن باندې بالکل چې قرآن د الله نه شي دا چې څوک مالین د قرآن دین او دغه عمل برباد پرې ګوري مونږ نه کوي کیږي په سره دا چې دا خپل عمل نشته نو صاحب کم نه عمل وشو خلاف د پیغمبر کوي او خواهو تا پتہ ہو لگی را او دو سنتو نا پس پا مسئلہ رو کر دے او درے دو آگانے کئی پا جمع تا جنازی نا پس پا جمع نظر دا غیر اللہ خوری پا جمع وَسَيُوبِ تُو عَمَالَ عُمَم دیو یہ رکھنا واتا کلا سوچو گو خلاف دو پیغمبر چا کرے خواهو تا پتہ ہو لگی را یو خو امی خلاف کئی خواهو تا پتہ نہیں چه پتا امی تولی گی ده ده اغا بیا رای گردی ده اغا بدکار نا خمولا ده بدکار نا بیا نرای گردی خواهو تا پتا ده چه ده اشه پلیب ته ده اشه نقصانی ده ده اشه زمان سبب ده حلاکت ده خدا گردی نا نو چه ده اغی نا نرای گردی نو ده اغا عمل نشتا نستا عمل مصر نشتا که تالیب ده خمولا ده یو غلط کار کی گیر ده او دا غینه توبه نو با چې خو ته پتره دې راشي ګناه ده خو ګناه ده او ګناه کوي وسيهبتو اعمالو زراره لواتت ته جواری دا غلا دا نور بکاو ندي الله دې موږ ټول نه بچ کی وسيهبتو اعمال دې وړي دا یا دې سخيات دې بوید کی چې خچا ته پته ولګي دا هو یو کس ته پته ني داغه نقصان ته معلوم نه داغه سزا معلوم نه خو ته سزا معلومه شو نقصان ته معلوم شه چې دی ګناه نقصان دار سزا یې دارا او بیا نه منه کیږي و سيحبتو اعمالهم زره برباد وکي الله داغه عملنا اته نه چې موږ لګیاي سه او عمل نه ای اولم برباد شوی چپ شوی ورستو بیا هم صورت حجرات کې راځي دلتموئی وَسَيُوبِتُ عَمَالَهُمْ یا ایوال دیو جنا ها باری نویت لکلی دی پا تفسیر سنت آل عمران بانے من ادعا محبتو وخالف سنت رسولی فوا کذاب و کتاب اللہ یکذبو از این ما دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از این ما دو صحابہ صلی اللہ اے مومنانو اطیعوا اللہ استاد صحابی صلی اللہ علیہ وسلم مینوا عبداللہ بن مسعود خوئی رضی اللہ تعالی عنہ چکل دعا لکان بدفیلیو کی ہاں نو آغا چو نپائی کی گی بغیر دتو بینا نو آغاوی چسورا اسمانونو اوبری دزمکو دچنو اوبری فدی لام بی لام بی چوبیس گھنٹے نپائی کی گی اللہ ایو توبا چه دوارا توبا باسی دا با توبا باسی علا با پاکی گی نو کستا دا پیغمبر دا صحابی سلمین و تا با دا صحابی خدا پا خبر ما ندوا کن از ویز ما او سلمین ستا دا عشق او دا پریتو سلمین دا یا ایو اللذی نامن نتوائر نبانستا سورا چه بے حیالی دی حنن سورا پا دی عالم کی بے حیائی دا داغی علاج نو پکار داغین پریز نو پکار یا ایو اللذینا ٹیوی تبا ناسی ویسیار تبا ناسی دشت تبا ناسی دانوی چه زمان حضرت قرآن و دو سنسر زمان مینو زخو دی مینی دا سی کلیم چه زمان ارسی دی پاتی کلیم ناری نیو کزنا نی خوچه زمان دو قرآن سر مینو زولی دو سر مینو حکم دیشی صدا شیخ و زمان دو پارا سبب دا حلاکت گردی زمانا داوی جدای او خوان دے دا چکر اک اللہ کلپ دن بانے پوئے کہ یاد ساتیم چھ کم خلق ما برستاو سردی نقصانو نو خودری آل غنا یم بیتن نفا دیوی زخو پاکی بانے زبقی کرکٹ گورم زبقی راما گورم ویو دیران دے دیران کی تدانا چھ سشے گورے نو گورا کنا دیران کی غلوی دیران کی پلسٹک وی دیران کی ہاں ار یو شیر کم یو شیر دیران کی پاکی دیران کی پاک سی ہاں نکنا آواغ شیخ باز زید بے حیائی باز اغزینم دی بے حیائی چارت خالق غرط خالق راضی او کینی او پاسی اغزے کی حتم پکے ناستے تعلیم و مولان پکے ناستے اغزے کی اغزے کی یو اغزے دی لعنت تے خالق وہ یو گو رکن تعلیم و مولان تو گو روے زمان رو بس فرق شا دے چوبیس گھنٹے قرآن تا ناچی ہم دے دیشی تا ناچی حضر ناچی نم زہو تا ناچی میا زو خدا نقشو زمان رو بس فرق شا دم زمان حالت تے لگیا ری وائن سپیدا یا ایوہ الذین آمنون خلق بے حائے خلق و تماشی بکو بے حائے خلق و سروا ہاں گراؤن کی بزے بزے خلق علکان لگیا ری کرن داکتا دا کئی سو کبر یعنی کئی سو گراؤنڈو نو کئی آخو آخو دیزا غصے داغل قدرے سے تعلق نشر قرآن و سنت سرا نو چو دے کم و خلق و تعلق دو قرآن سرا جور شو ناغا ولی دے بے حیائی زیر جی حدیث کے نرہ جی اتقو مواجعتوما زان بچ کئی دے زید و تحمتنا ہاں چو دے معلومہ کئی ہو کس را گئے رستا جی تچوی دا استا تاجبان جی پدے گراؤن کے منتناستی ہاں میں زما طالب نہیں ہوئی نا میں زما طالب بچر ہی نکی نا زما طالب دوری دو نماتے ہو خیر زب انشاءاللہ ستامہ کے مولا سکڑے اور کون اتا اکبر دچا طالبان دی زما طالب دو گورا ہاں نبیا با انشاءاللہ تو گورے چھزو اور ستامہ کے صدا سنگا اور کون میں زما طالب نہیں ایسا اکبر سو کی یا ایوہ اللذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نچتا پاک زیگا زخ بیغما چکر لگوا ہونی دی بوٹی دی لاری دی خب بیغما گٹ ایرالا و آغا بیغما دا سکتا پورتا کوا نو وزش دا خزد دیا دا وزیبانی ادرے گا و لار دا سکتا پورتا کوا ادرے گا دا کرکٹ دا شعار دا انگریزان ہو دے ہاں ہو دے یو خو شید بے حیائی دے یو آغا زید بے حیائی دے یو آغا شید او آغا کار ہاں گد انگریزان تو کفار دے رہی نا مارا پدے سر کو تو قرآن تا گورے پدے سر کو تو قدر سیستا گورے پتا پدے اخفو قرآن تا جے تا پدے اخفو دا جے رہ جے تو لوگوں نے سزا سے کریوان کو سو چکا زیرو نے ختم دی بیا یا ایوہ الذین آمنوا مومن آمن نو کتیو رز دو رزیم برابر ان پدرے مورد مرد ہم دے لے لے کہ جامی باسما جے کہ وہ گڑے گا مخا لے لے مزا کہی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول مومنانو تابیداری اوکی اللہ او تابیداری اوکی دا پیغمبر و لا تبدلو امانکم مباطل ہوئے دکھا دے کرکٹ کے داسے کلے کلے یو چپراشی پائی کدا سے یو بد حالت وی دے پا کیا گئے لے گوری کرکٹ میں کرتا بازا خانو کے کرکٹ یا انداز دا دیلہ چپول گوری چھوڑا کسے کلے کلے راجی کرنے لگا نو دا بے آئے سیزنو آر قسم سیزنو پا کی راجی او بازے ہو دا سے گوری والا کتا اس مزا کہ مارا دا بلو پا کی منگا سے باللہ باللہ دیسا دیسا کار رہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے مومنانو تابداری ہوگی دا اللہ و تابداری دا دیر فیمونو با تپوس کی گی قیامت کے حیات ساتے میں خود ربان اقبل غارا ار و خزاروں او معشومانم نے معشومینو آگا نپوئی گی اس گرے پل معشومان دے یاد بازو چون لمنگ دیر وائیو خمانگو معشومان دے ظاہر بچی دی والے دی حلو جے ہو سرے آگتی بلوک بانے والا لے ہو دا غنہ بیا آخ معشوم نرے قرآن میں سورت نساء پاول کتاب سے میں لکھنا حتی اذا بلغ النکاح رشدہ نکاح تعالی رسی گی چھ بالغ شی تو دو رسو دیالو سکارو شی یا ایو اللذین آمنوی مومنانو تابداری اوکی دا اللہ تابداری اوکی دا پیغمبر مباتل ہوئی پلا مال اور اللہ پلا مل اور برباری ملا غلط و کارنو بانے بشکا کسان چو کفر یکو او بن شو دا اللہ دی کتابنا او بیامنی جو حالان کیو کفارم چرے بخنبون کی اللہ دیتا ولا تینو مسستے گئی وزرور لسلمی چو ہاں دیر کوشش کوئی که مولیان دیو که طالبان دی در غدر زنو دیر گوریس پکار دی گورا کسوک ارسوک کار غلط کار کے خیر دی کسوک کر سکے خوش طالب و مولای اولاد اگورا کنا یار طالب تو اگورا کنا مستاز تو اگورا کنا ہاں زرد اکی زمان حمدللہ پینزل دسکار اوشو دا سے چرتا ما کان نرے کرے جدا خلق گتا غزیت اونی سی سزور دو زکا ما تا پترہ چا ما بانے با اول بیادی رد کے چا برتا مسئلے کے اخفلہ پہ ہم لے کے ہاں او باز یو نمراش دا میاش دو نئی او دا طول خلقو سے دا سے تعلق جوڑ کرے غلط کارونو گردی با یو زی بلزی دا یا ما تا بیلا نم نئی معلوم شوے او پدے طول مارکت کی بدا غنم خوری خدای پاکا اولا میاش بینی شوی خدای پاکا او سم دا ما دا دیر خلقو نم نوری صرف استاجی را منزل دسکار یو زی کسا دی سزورت دی چاس واسطہ پکار ندا یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے مومنانو تابیدارو کی دا اللہ و تابیدارو کی دا پیغمبر فلا تبتلو عمالکم باطلو اخفل عملونا فا ناکار کارونو باندے ناکار کار مکو کن عمل بر برباد شی توابشی ان اللذین کفرو بشکا کسان چو کفریو کو او پنشو داری دا اللہ نا او دوی بزکا چا دی بیعت رامنو نزینو کے کئی دلتا دی چی دا کارو کی بزر ایک بیعت رامی کئی دا خلق دکانو والا او گورا استاد طالبان دا کہ موږ سره دکان ته راځي دا کار کې به نور ژوند کې به رامه او خبرې کوي نو بدنامي زماره طالب غلام شي او په आवाज ګرځي بیا وګوره او دا یې ځای آرام دي طالبان څه کوي او دې څه کوي بیا نه لړې دې بیا په کار دي چې زمنګ دا استاد موږ د کوم شي نه منع کوي خو هغه سبب د نقصان کوي زمنګ نه بار در بار ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زنه کینم ما ته خو ضرورت دي مالا پکاری خبی غوالا بودنا سی مالا کرسیم برابر ری مالا بالک بم رای کی مالا بسترم خور ری اوی استاجی را غری زنم زیت دکان تا تاکی چھے ہم را با نسخی نسخ ضرورت دے تباہ سبب دے ان اللذین کفروا سدو انس ارزے کی دو عزت تکینا چاہت دے کی خدا سے کارونا او دا زنو کی ناس تخانا دا ان اللذین کفروا سدو انس بیللہ بشکا کسان چو کفر او کو بندو دا اللہ دلال دا اللہ دی کتاب نا او بیا ملو چو حالان جو دی کفار چڑے خنبونی کی اللہ دیتا فلا تینو مسستے گئے فتدو الى السلمی ہا او مرا چراغوال تاسو کافر سلحتا سستے گا ما چرا سستے ہوا جدارا چو بیا کافر ہوتا ویجی روغا با اوکو جہاز نشکا والے اگر چو روغا کو کافر وانا چرے نم روغ بالکو چو زماد ملک نوزے علب روغ کم فلا تینو روغ گرے انکے دے کافر سرا فلا تینو وطلو الی السلمی وانتو ملالانائی تاسو چت اللہ ویتو چتے ہاں وردہ پر کافر بانی چتے دلچتو چترا واللہ ماکم اللہ سرستا سنرے جو چا اللہ دا چا سرے نبیا پہ لائی لگے ولیتی رکم آمارکم خبر دا مسلمانانو پا ملک بدا کارنکے دا چه کم ملک کفاری ولیت رکم آمالکوم چلی نبر بادی اللہ استاسو آمدو نام چلی اللہ استاسو آمد نبر بادی انما الحیات دنیا بشک جند دنیا توقی و بسیری و این تو امنو که یقینو که تاسو اوزان نبر کتا سستینا درب کتاسو جورکم بدلی استاسو او نواری استاسو ناللہ اموالکم استاسو مالونا استاسو ناللہ استاسو مال نواری حی سلکموها ها طول مالونا غالی خود نواری فریزا عشر غالی زکاة غالی او را یو مسئلہ مذکرانا دا بعد خلق باغونا خرسائی کنا تا پسوان ما دیر خلقو کی از مالا خبر ذہن نوزی دیندوانو دا خطکو باغونا خرسائی او پاغا پیسو کی سلوی اختمعی سور کئی دا ناروالی دا عشر دے پا دی عشر کی با کم باغ آغی بانی تاوان شوی دو بو ارتوی دا جنیٹروی یا دو بو خوب آران پاغی بانی خط دو بو را غلیوی نو پایی کی با شلمعی سور کئی شلم روپای دا شلم زر دے او چې په کوم د الله په سبانه کړلي باغونه او به په خرج کیږي نه نو پای کې لسمه ده ادا سره یو ټمو هو پاره پیسو کې ده چې پاره باندې کال تیر شي او غوښنه نه ده هغه سال نه دي نو دوی چې په باغونه خرج کی دوله کې درې رقم بیا پکې د کال په شان زکاتو بازي نه دا د دوه درمیاشتو فصل له او قران اخرجنا لكم من الارض وګدا باغونه دي په دې کې شلم عیسا یعنی شلم ابراهیم ورکه صلی الله پاو پیسو کېدا چې په کومو کې ها تاسو د دوله کرو په دې پای کال تیر شو نو پای کې بیا صلی الله تعالی سره په دې کې شلم را ای یسل کوم وا کواری الله تاسو دا مال فیوفکم او زورو لگئی پتاسو فیوفکم زور در بانی بیاو لگئی تشاپا ٹول مال برا کے لگ مال نمانم تب خلو بخل بہو کئی تاسو کر بانی زورو لگئی نبیا بخام خوا بخل کوئی ٹول چندہ اوڑ گئی ستاسو دولا کرو پیری او اللہ وی داگر دولا کرو پیری مال را کے نور بکی تکو دولا کو کی پیری زد زکاة نشور کولے نو تب دولا کسو رکی تب خلو نبو خلو گئی تاسو او بازی اللہ از غالکم کنو تاسو لرا حانتم تاسو دا کسانی چرا بلی شی تاسو دیر پارا چه خرچو گئی پلار دا اللہ کی دا اللہ پلار کی خرچ گوام مال لے گوام بازی تاسو نا آغا سوگ دی چه بخل کئی او چا چه بخل کئی یقینا سزا دا بخلی پر قل زان دا سزای پر نفذ دا غلا اللہ دے بے پروا و حانتم الفقراء تاسو محتاج او کواوری دیتا سونا بدل کی براولی او کم بیستا سونا بیا با نوی آرام سالو کم ستاسو خونده بیا با غستاسو خونده نا فرمان نوی اغا با بیا تابداروی مخی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا فتحنا لگا فتحا مبینا لیغفرحک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر